En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Velkommen til kampagnesporet. Vi skal på en eller anden måde gøre status oven på, på midtvejsvalget og alt det, der sådan ellers sker i amerikansk politik. Midtvejsvalget var et par minutter gammelt. Inden vi kommer dertil, så skal jeg lige straks sige, at det er ikke mig, der har valgt den her sang. Folk vil sikkert tro, det er mig, der har valgt den her sang, fordi den har sådan en dejlig tone. Man bliver glad af den. man kommer i godt humør. Men alligevel er det dig, der altid vælger sådan nogle sure nogen, der har valgt den her, Mads. Lad os lige komme ind på, hvorfor det? Jamen, vi lavede hurtigt en lille komité, da Niels Bjerre Poulsen mødte lidt tidligt ind, hvor vi tænkte, hvis vi nu vælger et nummer, inden David kommer på matriklen, så er det på plads. Og der blev vi så enige om, at vi skulle finde et nummer, der handlede om og det at vinde eller tabe. Ja. Win or lose med Earth, Wind and Fire. Ja. Og Niels er meget, meget glad for Earth, Wind and Fire. Har altid været der. Er Earth, Wind and Fire ikke en af dine yndlingsorkestre, herr Bjerre Poulsen? Jeg elsker. Det er jo det samme, den samme stramme trommespil, jeg selv er kendt for. Ja, det er rigtigt. I et parallelt univers, ja. Spiller du trommer i Earth, Wind and Fire? Ja, er det ikke rigtigt? Jeg har vil du gøre det blackfaced, eller vil du sidde som den hvide fyr? Jeg tror, jeg vil være undtagelsen der i Earth, Wind and Fire. Det er et job, jeg gerne vil tage. Ja. Som lytteren kan forstå, så har vi fået Niels Bjerre Poulsen, lektor ved Amerikanske Studier, Syddansk Universitet, med i studiet til at hjælpe os gennem det her. Niels, vil du hellere have en gorilla med Donald Trumps temperament, eller en alligator med Hillary Clintons temperament? Det er sjovt nok. Jeg synes, jeg kommer velforberedt ind til den her udsendelse. Lige præcis det spørgsmål har jeg faktisk aldrig overvejet. Tænk over det. Du får ikke lov til at gå, før du har svaret på det. Men vi har jo haft det her valg, Mads. Vi snakkede jo om det i onsdags, hvor vi sendte samme fulde to timer. Jeg ville helt klart have en gorilla med Trumps temperament. Ja. Det tror jeg kunne være enormt morsomt. Have derhjemme som kæledyr. Okay. Den skal være i der, hvor du bor. Ja. Du kan vælge mellem en gorilla, der opfører sig, som Trump gør, som har Trumps sind, eller en alligator, der har Hillary Clintons sind. Jeg vil aldrig turde nærme mig den alligator. Nej, under alle omstændigheder skal det jo nok være så en gummisæl eller sådan noget, man skulle have begge dyr i, eller noget, der er godt isoleret. På den anden side, gorillaen vil gøre mange uforudsete ting. Ja, det er rigtigt. Jamen, hvorfor er du bange for alligatoren? Er du bange for, at en alligator med Hillary's temperament lige pludselig vil snappe dig, når du ikke ved det? Ja, jeg vil ikke være tryg ved den. Nej. Det må jeg indrømme. Fik vi et svar fra Niels? Nej. Det er uden for min kompetence, tror jeg. Uden for kategori. Da vi stod her sidst, der talte vi om resultaterne, som de løb ind. Mm-hmm. Og mange af dem har jo ændret sig faktisk en del. Da vi var i studiet lige efter, at man sådan fik... Onsdag formiddag. Onsdag formiddag, der så det ud til, at demokraterne ville vinde et sted mellem 25 og 26 sæder i huset. Mm-hmm. På den anden side ville republikanerne så vinde en 3 eller 4 sæder i senatet. Måske endda 5 en overgang, så det ud til. Ja. Og det ser helt anderledes ud. Det er noget imponerende, at de kan vinde mellem 25 og 26, det er så... 25,5 plads, måske. Ja, ja, ja. Nej, men 25-26, det var tallet, som det så ud der. Nu har de 32 sæder, de har vundet, og der er stadigvæk 10, som man mangler at falde på plads. Så potentielt kan demokraterne, frem for vi stod og talte om 25 eller 26, være i nærheden af 40'erne, når det hele er gjort. Og mange af dem er i Californien, som er notorisk sløve til at tælle op. Jeg så lige, inden vi gik herind, at nu var... Det bekræftede, at Dana Rohrabacher, som har været Vladimir Putins yndlingsmedlem af kongressen, valgt i Californien. Nu var det bekræftet, at han havde tabt sit til sin demokratiske modpart. Mm. Så han er ude, og det gælder en række andre af de sæder i Californien, at de sandsynligvis går til demokraterne. Så på den ene side, der kan vi altså se, at det ser ud som om, det ser bestemt ud som om, at demokraterne får et noget bedre valg, end det lige så ud til i timerne efter valget til repræsentanternes hus. Over i det andet, Mads, der er lige en ting, vi skal have på plads i senatet altså. Fordi som du sagde her, der snakkede vi om onsdag formiddag, at det måske lå til 3-5. Flere senatorer til republikanerne ved det valg. En af dem, som vi faktisk ikke vi kaldte, fordi det var de amerikanske medier, der gjorde det, det var en fyr, som vi talte meget om, som du ærgerede dig over, tabte nemlig Joe Tester ude i John Montana. Tester, jeg har sådan en man-crush på John Tester. Han er helt klart en af mine yndlingspolitikere i USA. Jeg har sådan skulle finde mig en erstatning for både Lindsey Graham, som er blevet simpelthen skør, og så John McCain, der jo er død. Ja. Og der er John Tester nok den, der er så min nye helt, ham jeg sådan kan lægge alt min sindsro hos. Og derfor gjorde det så ondt, da jeg så, at han var kaldt som taber af Montana, det gik i studiet sidst. Mm-hmm. Og det har reddet hele mit midtvejsvalg, at han nu er på vej tilbage til senatet. Ja, Niels. Man kan måske lige i den forbindelse sige, at det vi vel når frem til er, at demokraterne har haft et langt, langt bedre valg, end mange troede lige umiddelbart efter. Og så mange demokrater også selv troede, fordi der var så stor fokus på Beto O'Rourke i Texas og på Andrew Gillum i Florida og på Stacey Abrams i Georgia. Og valg, der ville være kæmpe sensationer, hvis de blev vundet, men som, hvor oddsene i virkeligheden ikke var gode. Og man kan sige, nu er Gillum, det er jo ikke afgjort endnu, faktisk i Florida. Men bortset fra det, har det været et væsentligt bedre valg. Så kan man så sige, der er distrikter, der er blevet rødere, stater, der er blevet rødere, og hvor man har de her demokratiske senatorer, som næsten trodser naturlovene ved at blive valgt, ikke? West Virginia, Joe Manchin for eksempel, og så Tester i Montana, som også er en langt, langt overvejende republikansk stat. Og de to har faktisk begge to overlevet, ikke? Altså, Joe Manchin og har overlevet West Virginia, som Trump vel vandt med et eller andet vildt 40 procent point eller sådan noget, ikke? Og så også John Tester har så i virkeligheden også gjort det, mens vi har set Heidi Heitkamp i North Dakota og Claire McCaskill i Missouri, også stater, som helt overvejende efterhånden er republikanske. Der har de seneste valg for 6 år siden overlevet de sådan lige præcis... Obama-effekten. Ja, men Claire McCaskill overlevede også, fordi hun var selv meget stolt af bagefter, at hun havde lokket republikanerne til at vælge ham der, Aiken, det var ham, der så sagde de berømte ord der, at man blev faktisk ikke gravid, når man kunne ikke blive gravid, når man blev lyst til at blive voldtaget, fordi der var ligesom en mekanisme, der gjorde, at hvis det var, hvad han kaldte a legitimate rape, så var lukket hele kroppen ned, så blev man ikke gravid. Og det var så uhyrligt dumt sagt, at han faktisk måske alene af den grund tabte valget, og Claire McCaskill overlevede 6 år mere. Så vi har altså nu talte vi jo om et begreb op til valget, også lige efter valget, Mads, der i onsdags talte vi også om det der med den blå bølge. Altså man talte meget op til valget, ville det her valg være en blå bølge, altså et valg, hvor demokraterne vandt med så meget, at man kunne bruge det der udtryk en blå bølge. Det måtte vi jo sige der onsdag, sådan så det ikke lige ud. Nu begynder det jo og nærme sig, lidt afhængig af hvordan man, det er jo ikke sådan en videnskabelig definition på, hvad er en blå bølge. Betyder det for eksempel, at man skal vinde både senatet og demokraterne? Problemet var jo lidt, at den rytme, der var i valget den her gang, gjorde, at det at få et godt valg i senatet for demokraterne, gjorde en sådan traditionel bølgetænkning, at nu er valget så voldsomt, at alle vores politiske modstandere på en eller anden måde ryger ud, at de poster, der er valgt til, det kunne ikke rigtig lade sig gøre i senatet. Så det ville altid være sådan en halv bølge, der taler om. Den er bare blevet kraftigere i huset, end vi har regnet med. Og senatet er stadigvæk et, man holder. Og så noget, der er usædvanligt vigtigt, og som vi altid glemmer at tale om i Danmark, så var det et rigtig godt valg, hvis man var demokratisk guvernør. Mm-hmm. På nær måske i de to vigtigste stater, hvis vi taler om præsidentvalg. Så det er vel sådan en blå bølge, men med mange forbehold i. Ja, man kan sige, at der er nogle stater, som jeg var inde på før, som er blevet rødere, hvor vi havde demokrater på tynd is. Men hvis vi ser guvernørvalget, hvor demokraterne vinder 7 pladser, hvis vi ser de omkring 330 pladser, de erobrer tilbage i lovgivende forsamlinger rundt omkring i USA, demokraterne. De 50 delstater. Ja, og hvis vi ser, hvad det er for typer distrikter, de så vinder i repræsentanternes hus, ja, så er det i høj grad forsteder. Så det er med til at forstærke sådan et billede af et USA, hvor man har demokratisk dominans i store byer og forsteder, og hvor republikanerne alt andet lige er mere, får endnu mere land og småbyer rundt omkring. Mm-hmm. Det er faktisk ret slående, fordi man kan sige, det betyder endnu et parameter, hvor den demografiske udvikling sådan set arbejder for demokraterne. Som vi for eksempel har set det i Virginia, ikke? Hvor, hvor Virginia i højere og højere grad er blevet en demokratisk stat efterhånden, som der kom de der store forsteder rundt om Washington D.C. og landdistrikterne fyldte det mindre. Det Trump formåede i 2016 var jo at få overraskende mange vælgere, især tre stater med store landdistrikter, ikke? Pennsylvania, Wisconsin og Michigan, hvor de der landstemmer kom i højere grad. Men måske er det ikke på længere sigt det, man kan vinde valg på. Så det er et problem for republikanerne, som jeg synes blev meget tydeligt illustreret her. Nu diskuterede vi jo lige til start med det der med, at vi også i onsdag, og de fleste medier selvfølgelig agerede ud fra den virkelighed, det så ud som om det ikke var så godt et valg som demokraterne, som det i virkeligheden endte med. Det bringer mig frem til det emne med at vinde narrativen over et valg. Fordi præsident Trump går jo med det samme ud og siger, at det her det var en tremendous success. Så det kan man sige, det er måske dog at overgøre det selv ud fra de resultater, der var der i timerne lige efter valget. Men det var hans forsøg, det var at sige, at det her det var en tremendous success. På den anden side, så havde vi altså nede i Florida både senatsvalget og guvernørvalget. Ja. Vi var inde på guvernørvalget lige før, men det var også et meget, meget tæt senatsvalg. Begge steder når de to demokratiske kandidater jo faktisk at gå ud og sige, at vi har tabt. Den anden side har vundet. Og Mads, nu står situationen jo den, at det er så tæt, at det ser ud som om, at der i begge tilfælde måske kan ende med at skulle være en recount, altså en genoptælling af stemmerne. Så de var måske for hurtigt ude med at erklære nederlag, og på den måde være med til at bidrage til en fortælling om, at det ikke var gået så godt for demokraterne, som de måske gjorde. Altså i Florida, der er situationen den, at der skal flyttes rigtig mange stemmer, før Gillum kan vinde valget der. Så forestillingen om, at man kan få, og det, der er vigtigst, når der er præsidentvalg i en delstat, det er, om din guvernør er for dit eget parti eller ej. Det har en enorm effekt. Senator, kun hvis vedkommende er meget, meget populær. Men guvernør kan simpelthen gå ind og beslutte ting, der hjælper dit eget parti. Og derfor var det her guvernørvalg et, der sådan er gået lidt under radaren med noget, som, hvis vi skal tale om, hvad sker der i 2020, så er guvernørvalget rigtig vigtigt der. Og Gillum i Florida er, så det sidste tal, jeg så, er han mere end 30.000 efter stadigvæk. Og, ja. Og selvom man skal... Han er inden for maven af det, som udløser automatisk maskingenoptælling. Ja. Men han er ikke inden for maven af det, der udløser, at man skal til at tælle alle stemmerne op igen i hånden i nogle counties. Det er derimod Bill Nelson. Nelson, altså, og det, der er vi nede på 12.000 stemmer, ikke? Ja, der er vi nede på under 0,2% af stemmernes forskel, ikke? Så der er det virkelig, virkelig tæt. Men nogle, man skal alligevel og der er være meget optimistisk på demokraternes vegne for at se begge de sæder skifte. Men der er et særligt mærkeligt ting ved optællingerne i de... Det er jo, der er to counties, der tit tiltrækker sig opmærksomhed, og det er det, der hedder Broward County, og så er det det, der hedder Miami-Dade, tror jeg. Mm-hmm. Og det er counties, hvor der bor virkelig mange minoritetsvælgere. Og derfor vækker det jo sådan en særlig mistænksomhed, måske, når der pludselig er stemmer, der ikke er talt op. Og det, der gør sig gældende med Nelson, er, at der var på stemmesedlerne virkelig mange, der havde stemt ved guvernørvalget på Gillum og til de forskellige distrikter, til repræsentanternes hus, men af en eller anden grund, så skulle have undladt at stemme til senatsvalget på Bill Nelson. Og der er der nogen, der siger, at måske er der simpelthen en fejl, en optisk fejl på de læsere, der skulle læse stemmerne. Det er underligt, når folk står i stemmeboksen, og det allerførste, der er øverst, det er senatsvalget, at de så ikke sætter noget kryds der, men gør det ved de andre. Så det er lidt svært at forklare, og i hvert fald en noget, der vækker så meget undren, at det er værd at kigge nærmere på de og her, stemmer. Og her er vi jo i Florida, skal vi huske på, hvor vi helt siden det berømte valg i 2000, næsten hver eneste gang har været situationer, hvor det har været så snært, og hvor der har været diskussioner på kryds og tværs af, hvorvidt man har lavet en ordentlig optælling, hvorvidt advokater skulle ind og kigge på det, jurister skulle ind og kigge på det. Så det er sådan den evige sang om Florida i virkeligheden, delt næsten lige med et år, og hver gang uenighed om, hvorvidt den, der har vundet, i virkeligheden har vundet. Og så får vi den samme diskussion igen, og her bidrager præsident Trump så til en måde at udlægge det på, som, jamen det valg er jo afgjort, og nu prøver de at stjæle det fra os. Ikke? Nu, det har Rick Scott også været ude at sige, det er afgjort det valg, og nu er der så nogen, der prøver at finde på et eller andet. Det var det, vi så i 2000 også med Al Gore og George W. Bush, da der var Roger Stone, som arbejdede for Bush der, som var stolt over senere at kunne fortælle, hvordan han havde sat rammerne for hele den diskussion, da man så en lægge med en stemmeseddel i hånden, en af de her genoptæller, ikke? Og så fik han startet sådan en hel kampagne, hvor de råbte, nu stjæler de valget, nu stjæler de valget, nu lægger de ekstra stemmesedler i. Så der er hele tiden den der dialog, hvor dem, der kommer først ud, siger, det er afgjort. Mm-hmm. Og så bagefter kan sige, nu snyder de ved at prøve at gøre et eller andet, så det ikke er afgjort alligevel. Men den korte fortælling her er selvfølgelig, at der skal ret meget til, ret meget medvind på cykelstierne, for at demokraterne kan få, ja, slet ikke guvernørposten, men måske den anden. Men der skal stadigvæk virkelig ting, der skal arbejde deres retning. Så det er mest sandsynligt, naturligvis, at det ender med republikanerne. Hvis vi nu ser på de guvernørvalg, der har været i sådan en 2020-optik, så er der de to stater, man helst vil vinde, hvis man bare kan vælge to stater at vinde, så er det de to største svingstater. Det vil sige, at man vil gerne vinde i Florida, som er USA's tredje største stat, og den største svingstat, der er. Og Gillum ser ikke ud til at kunne gøre det. Så Rick Scott vil være en, som jo er har sådan det, man kan kalde en behersket begejstring for præsidenten, men jo må sige sig være en vigtig mand. Og jeg tror, at Trump sidder og kigger på det her midtvejsvalg, og i få øjeblikke har han tænkt over, hvad det har effekt på den lovgivende forsamling, den federale lovgivende forsamling. Det meste af tiden har han tænkt over, hvad betyder midtvejsvalget for mit eget genvalg i 2020. Ja. Og der er det her vel et rigtig godt resultat. Og når han så kigger videre op, og kigger på Ohio, hvor Cordray for demokraterne taber, som er det andet valg, du gerne vil vinde, så er det også et rigtig godt resultat for Trump, at der vinder Mike DeWine op. Det er de to, men på plussiden for demokraterne, de her guvernørvalg, de to guvernørvalg, de helst ville vinde, er de det ene sted utroligt tæt på at vinde, og det andet sted er de slet ikke i nærheden af at vinde i Ohio. Men så vinder de i Michigan, Wisconsin og Illinois, ja, som er jo tre af de stater, fordi hvis man skal bryde den logik, der var bag Trumps valgsejr, så skal man ind i Midtvesten, ja, eller have Florida vendt over. Ja. Og det kan blive lidt svært med Ohio og Florida i guvernørkolonnen hos republikanerne, men det er rigtig positivt, og det er meget, i min optik, mindst lige så store resultat for demokraterne ved det her valg, er, at nu har man vundet i Wisconsin, Michigan og Illinois, og især Wisconsin, ja, opfatter jeg som en meget stor sejr. Ja. Jeg ved godt, at der var Scott Walker på valg for tredje gang, og det er notorisk svært i amerikansk, ja, politik at vinde det, men du vinder over det, jeg opfatter som den mest velorganiserede del af det republikanske parti overhovedet i USA. Og du vinder også forskellige kongresdistrikter i Pennsylvania, ikke? Så vi har de tre stater, som gav Trump sejren i 2016, og hele den der diskussion om de her vælgere, der engang havde været Obama-vælgere, og nu blev Trump-vælgere, ja, for hvis vi vinder tager de tilbage. Præcis. Ikke? Hvis vi tager de tre stater, du lige nævnte der, så vinder Trump dem jo tilsammen med blot 100.000 stemmer. Men 76.000. Ja. Og hvis vi kigger på Michigan som eksempel på det der med, at man skiftede fra Obama til Trump, er det jo ganske signifikant, fordi Obama i 12 vinder en kæmpe sejr. Ja. På, så vidt jeg husker, jeg holder mig ikke op på det, men det er fra min hukommelse, så cirka 400.000 stemmer, og Trump ender altså med at vinde det med 10.000. Ja. Så det siger noget om, hvorfor det er vigtigt for demokraterne at vinde for eksempel ja, Michigan tilbage. Og to af dem, altså Michigan og Illinois, var jo ikke bare en demokratisk sejr. Det var to blowouts. Ja. Altså, man har fuldstændig smadret sin modstander. Wisconsin, ja, var rigtig tæt, ja, og det er ikke sikkert, at Wisconsin sådan er meget i drift, men alligevel, det er også en svingstat. Den er også rigtig vigtig. Og jeg synes, det leder mig hen på en anden ting, som vi egentlig godt kan diskutere. Man plejer at sige, lige nær ved og næsten slår ingen mand af hesten. Men hvis vi skal se på det samlede valgresultat, ja, så vinder demokraterne, eller får demokraterne noget, der ligner 9% mere af stemmerne, end republikanerne gør til repræsentanternes hus, hvis vi ser på de samlede stemmetal. Det er altså væsentligt mere, end republikanerne fik i 1994, det valg, midtvejsvalg med Newt Gingrich og Contract with America, som man talte om som et kæmpe valgnederlag til demokraterne. Det er også mere, end republikanerne vandt med i 2010, som man også talte om som Tea Party-valget, ikke? Så dengang i 2010, der vandt republikanerne, så vidt jeg husker, 67 pladser i repræsentanternes hus. Men hvis vi ser på, hvor stor en andel af stemmerne de fik, så var det altså væsentligt færre end det, vi har set denne her gang. Så vi har en masse valg, hvor de kom tæt på demokraterne, uden at vinde. Selvfølgelig fordi mange af valgdistrikterne nu er meget gerrymandered efter 2010 er skruet sammen, så det virkelig er fordelagtigt kort for republikanerne. Og Niels, når du nævner valgresultatet, samlet valgresultat fra repræsentanternes hus talt op i procent eller i millioner, så er det fordi det valg, der er tættest på et præsidentvalg, fordi man stemte i alle 50 delstater, ja, modsat for, ja, eksempel senatet. Rigtig. Så det er den rigtigste sammenligning, hvis vi skal se, ja, på den måde. Ikke? Ja, lige præcis. Så kan man sige, nå ja, men det er jo ikke sådan, valgsystemet, nej, er skruet sammen. Men kigger man under de tal og ser kandidater, republikanske kandidater, som måske for to år siden, eller for fire år siden, vandt med 10 procentpoint, og nu måtte kæmpe for at vinde genvalg, og vandt med et enkelt procentpoint, ja, så havde demokraterne faktisk et endnu bedre valg, end det, man kan se ud af, at de måske 40 pladser, de ender med at vinde. Lad os lige prøve at tage den her med repræsentanternes hus, og så konkludere, at det ser ud til at blive en sejr. Mads, du nævnte tallet 35-40 plus til demokraterne, hvilket i givet fald, altså, er en god sejr. Hvis det skal op til 40, så skal alle de 10 undecided. 35 cirka lander du nok. Lige nu er den på 32, så at, ja, sige, at de får 35 pladser, det er, ja, i hvert fald ikke at Solid sejr. Og så talte vi jo om forleden dag, Mads. Nu har de vundet det der huset. Det her vidste vi jo godt forleden dag. Nu har de vundet det med lidt mere. Nancy Pelosi går frem, 78 år gammel, og stiller sig frem og meddeler, hvordan kursen skal være fremadrettet. Og så diskuterede vi forleden, der kunne det være, at nogle af de nye medlemmer ville begynde at udfordre Nancy Pelosi. Og det har vi jo så set en spæd start af her i de forløbende dage, at der er nogen af de her fra den lidt yngre generation af demokrater, der sådan er lidt bekymret ved, om det skal være Nancy Pelosi, der skal stå i spidsen for, altså som Speaker of the House, hvilket er den centrale position. De vil hellere have en anden. Det diskuterede vi forleden, der hvordan ender det. Det ved vi endnu ikke, men vi kan konstatere, at det er, som om det er, lidt i spil. Jeg har svært ved at se, at Nancy Pelosi taber en magtkamp i repræsentanternes hus. Hun er den, der har rejst flest penge på vegne af andre til det her valg til repræsentanternes hus. Hun er den, der har rejst mest rundt og hjulpet kandidater over hele USA. Det er rigtigt, at der er nogle Warren Sanders-loyalister, som synes hele tiden, at man skal udfordre lederskabet i partiet, fordi de ønsker en helt anden kurs, end den hun står for. Jeg tror, at mange af de, der blev valgt, fordi Pelosi har hjulpet dem, både med at finde penge og få de rigtige kontakter, og ved sådan at med til at hjælpe dem med at organisere tingene og sørge for, at Democratic National Committee brugte ressourcerne også på dem. Man gik jo meget ind og så på alle de her distrikter, hvor man tænkte, her kan vi vende resultatet fra rød til blåt osv. Og det at få sådan den bevågenhed og hjælp til det, det var hun en meget, meget stor del af. Og forestille sig, at de her skulle gå ud og så føre kniven mod hende nu, det vil være meget usædvanligt. Og så er der selvfølgelig mange valgdistrikter, hvor Nancy Pelosi blev brugt af republikanerne som sådan en bussemand. Ikke? Ja. At hvis I stemmer for denne her demokratiske kandidat, så stemmer I for Nancy Pelosi og San Francisco Values, ikke? Oskræk. men Niels, hvis vi ser bort fra muligheden, altså den, hvad skal man sige, den taktiske mulighed for, at det kan ske i huset, så er der vel noget tankevækkende ved, at der stod Nancy Pelosi på podiet, da de havde vundet valget, 78 år gammel, ved siden af Steny Hoyer, dansk afstamning, 79 år gammel, og flere andre i den der aldersgruppe. Er det ikke problematisk, at det demokratiske parti i huset dominerer så meget af folk, der er langt op i 70'erne? Jo, det er det. Og man kan jo også se det, når vi taler præsidentkandidater, ikke? At der ligesom mangler en mellemgeneration. Der er nogle unge håbefulde på vej nu, og så er der nogle kandidater, som er sidst i 60'erne eller et godt stykke ind i 70'erne. Men sådan er det jo også lidt på den republikanske side, ikke? Det er jo ikke på den måde så meget anderledes. Og hvis man begynder at diskutere Nancy Pelosi og hendes karisma, så må man sige, på den republikanske side med Mitch McConnell går det også glimrende uden karisma. De er jo meget, det de kan og det de skal i den funktion, er jo især at kunne tælle stemmer, ikke? Og Nancy Pelosi er uovertruffen, når det gælder om at tælle stemmer. Hun er den eneste speaker, der aldrig nogensinde har tabt en afstemning. Ikke? Fordi hvis ikke hun har stemmerne, så kommer ting ikke til afstemning. Nej. Det, der var interessant, hvis vi kigger på det, hvis vi ser generationsskiftet i valget til kongressen, så kan vi faktisk se på en opgørelse her fra Wall Street Journal, jeg står med her, at den gennemsnitlige alder på et kongressmedlem efter det her valg er faldet med et helt årti. Man er simpelthen faldet fra 58 år til 48 år i gennemsnit. Og det er blandt andet fordi, at der er blevet valgt ikke færre end 6 medlemmer, som er under 35 år. Den yngste nogensinde, Alexandra Ocasio-Cortez fra New York, som vi har talt om mange gange, 29 år gammel. Et andet medlem fra Iowa, også en demokrat, Abby Finkenauer, er kun et par måneder ældre. Så vi har altså et tydeligt fald i gennemsnitsalderen for kongressen som sådan, og den er mest domineret af, at det er unge demokrater, der er kommet ind den her gang. Så noget tyder jo på, at der er en, altså du sagde selv, mellemgeneration, der mangler lidt, men altså der er kommet utrolig mange unge ind, og så holder nogle af de gamle stadigvæk magten. Og så har der jo været, det er jo også en naturlig konsekvens af, at der har været en enorm fokus i det demokratiske parti på at mobilisere netop unge vælgere, som ved valget, midtvejsvalget i 2014, var der 17% af dem, der kom og stemte, ikke? Så det var der virkelig var plads til forbedring. Og en af vejene til det, man har jo dels meget bevidst rekrutteret kvindelige kandidater, og man har også forsøgt at rekruttere yngre kandidater, som på en eller anden måde kunne mobilisere nogle af de her, det her potentiale, som demokraterne har, men som ikke altid bliver brugt. som Ocasio-Cortez sagde, så er det godt, at vi endelig har fået nogen ind, der forstår Facebook. Så lad os lige prøve at tage en klassiker her fra den berømte Facebook-høring med senator Orrin Hatch, der krydsforhører Mark Zuckerberg her. How do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. I see. Ja, det her var jo sådan et eksempel, hvor Orrin Hatch, en ung mand på 84 år, det længst siden republikanske senatsmedlem nogensinde, han blev valgt ind i 1977, han kommer til at virke noget ude af trit. Det er sådan bare en tilbagevendende undren, jeg altid kan have over, hvor mange meget ældre medlemmer, der er af den amerikanske senat. Det kunne dog ikke slå den tidligere senator fra Alaska, som sagde, at han vidste udmærket, hvad internettet var. Det var sådan et system af rør, som bevægede sig rundt i verden, hvor man kunne sende beskeder igennem. Det er det jo også på sin. Jeg synes stadigvæk også, det er svært at forstå. Både Facebook og internettet. Ja. The interwebs, som George Bush kaldte det på et tidspunkt. Ja. Godt. Det var repræsentanternes hus, vi også talt om. Altså det korte version. Repræsentanternes hus vinder ca. 35 mandater til demokraterne. Guvernør vinder ca. 7 poster. De lokale valg vinder ret mange poster. Ind 360, tror jeg, du sagde. Hvorimod senatet jo altså stadigvæk bliver en sejr til Trump. Måske ikke på 4 mandater, som det så ud til forleden dag. Måske på 3 eller 2. Lidt mindre, men stadigvæk en sejr. Den kan jo egentlig godt ende. Hvis nu alt falder ud, så kan det godt ende med status quo ved det valg. Det vil være ret utænkeligt. Altså, men jeg tror, det ser meget godt ud for hende, der hedder Kirsten Sinema i Arizona. Som var bagud på demokraten, som var bagud på valgdagen og efter. Men der var jo masser af stemmer, der ikke var talt op. Mm-hmm. Der var masser af brevstemmer. Og jeg tror stadig, man mangler at tælle et sted mellem 50.000 og 70.000 op. Og lige nu fører hun faktisk med omkring 18.000 stemmer. Ja. Efter man er kommet ned i det største county, Maricopa County, hvor blandt andet Phoenix ligger. Så det ser ret lovende ud faktisk for hende. Hvilket fik præsident Trump til at sige, der er noget galt i den stat, vi må gøre valget om, hvilket var svært af to grunde. Dels er der ikke nogen procedurer for det, og dels var der ingen, der havde klaget over uregelmæssigheder i valget. Der var bare sket det, at hun pludselig førte i meningsmålingerne, og det fik så Trump til at reagere, at der måtte være et eller andet fup involveret. Mads, vi kan vel godt konkludere, at Trumps ord om en tremendous success, den er i hvert fald svær at forklare hjemme i byretten. Ja, det, med mindre Trump, da han sagde tremendous success, kun tænker på 2020. Ja. For så tror jeg egentlig, at man siger, at kortet ser rimelig ud for ham. Og hvis det bare handler om at blive valgt igen som præsident, og Trump er ligeglad med de der lovgiver, der alligevel ikke leverer noget, om enten de republikaner eller demokrater. Mm-hmm. Han sagde noget andet, som var virkelig slog mig, som, ja, det er der selvfølgelig så meget, der gør, men han talte om senatet som et våben, han havde, ikke? Og han sagde, det kunne godt være, at demokraterne nu havde overtaget repræsentanternes hus, men hvis de prøver på noget med at undersøge mig, så har jeg et våben, og det hedder senatet. Sådan plejer man altså ikke at tænke den amerikanske, det demokratiske system i USA, at præsidenten har senatet som et våben. Man plejer at tænke, at der er kongressen på den ene side. Jeg ved ikke, hvad han skulle bruge det som våben. Nej, men det var sådan noget med, at så ville han indlede undersøgelser af dem. Hvorfor kom der lækager fra repræsentanternes hus? Så hvis de var ude efter ham, ja. så gjorde det, som man kan sige, forfatningen foreskriver, at de skal congressional oversight. Altså det er jo det, mange siger har manglet de sidste 2 år, fordi han har haft loyalister som formænd for nogle af de udvalg, der skulle undersøge eller holde tjek på præsidenten. Men billedet af, at hvis de gjorde det, undersøgte ham, eksempelvis forlanger at få hans skattepapir udleveret, hvad de har ret til, ja, så ville han bruge senatet. Og det tror jeg ikke, der var så mange senatorer, der var glade for at blive fremstillet som sådan en økse, præsidenten kunne bruge mod det andet kammer. Nu har vi et par gange talt om det der med at vinde narrativen efter et valg. Nu har vi så snakket om selve valghandlingen. Men det, som Trump han jo så gør spektakulært i timerne efter, at det her valgresultat, det står klart, det er, efter han har erklæret tremendous success, efter vi begynder at diskutere valgene, så tænker han alligevel, nu erobrer jeg for alvor dagsordenen. Og det gør han jo simpelthen ved at foretage et opkald til justitsminister Jeff Sessions og bede ham om at indsende sin afskedsbegæring, og det gør Jeff Sessions så, og han starter sit brev med at skrive ud, som vi har aftalt, indsender jeg herved min afskedsbegæring, åbenbart eller åbenlyst, for at markere, at det var ikke hans ønske, det var en fyring. Så han fyrer simpelthen, det har vi jo talt om i månedsvis, kunne han finde på at fyre sin justitsminister, Niels? Det gjorde han så. Lige præcis. Og det er for det første værd at bide mærke i, at der er kun én ting, der har gjort Jeff Sessions utilbens. Ikke noget af alt det andet, han har foretaget. Der har han været ualmindelig loyal over for Trump. Men den omstændighed, at han har erklæret sig inhabil i undersøgelsen om russisk indblanding i valget i 2016, det, som har ført til Mueller's udnævnelse som særlig undersøger, det er det, Trump aldrig har tilgivet ham, og han har svinet ham til i tweets undervejs, og i et af dem skrev han, hvis bare vi havde en rigtig justitsminister, så var det her aldrig sket. Han har kaldt ham en idiot foran alle sine stabsmedlemmer, så Jeff Sessions faktisk på et tidspunkt indgav sin afskedsbegæring, og stabschefen og andre måtte ned og fange ham i bilen og sige nej, fordi de vidste, det ville være virkelig, i hvert fald på det tidspunkt, så ville alle Sessions tidligere kolleger fra senatet, de ville simpelthen nægte at udpege en afløser for ham. Lad os lige prøve at tage et af de berømte klip fra det tidspunkt, fordi Mads nævnte før sin tidligere favorit, eller en af dine tidligere favoritpolitikere, Lindsey Graham, fordi i 2017, da der også var på tale, at Trump ville fyre Jeff Sessions, der kom Lindsey Graham jo ud med et fuldtonet forsvar for sin gamle senatskollega Jeff Sessions, som jo er fra Alabama. Prøv at høre klippet her. If Jeff Sessions is fired, there will be holy hell to pay. Any effort to go after Mueller could be the beginning of the end of the Trump presidency. The president has the right to fire anybody in his cabinet. As a human being, I think he should show some respect for Jeff Sessions as a person. Jeff Sessions was the most loyal supporter of Donald Trump. He's a rock-solid conservative. But the reason I like him so much is I often disagree with him, but I've never believed that he was a man who lacks integrity or sense of fair play. This effort to basically marginalize and humiliate the attorney general is not going over well in the Senate. This is not just a diversion. This is unnerving. It's unfair to Jeff Sessions. He's a good man who deserves better. And some of the suggestions the president is making go way beyond what's acceptable in a rule of law nation. This is not draining the swamp. What he's interjecting is turning democracy upside down. Ja, Mads, det var 2017, skal vi huske på. Yeah. Det er altså det var, vejen til holy hell. Det stadig ikke var rigtig vildt med Lindsey Graham. Holy fordi hell. Fordi Lindsey Graham altid har været en, der turde sige det, han nu havde på hjertet. Han har helt sikkert, især i de år, hvor han var væbner for John McCain, været en mange i det republikanske parti, jeg synes, kunne være en lidt anstrengende kollega. Mm-hmm. Men der var sådan en ærlighed ved Lindsey Graham, og man vidste, at når nogen skulle sådan forsvare de svære synspunkter i det republikanske parti, så ville Lindsey Graham gøre det. Det er det, han gør her. Det gør han ikke så meget mere. Nej, fordi nu synes han, det var helt i orden, ikke? Nu vil Lindsey Graham gerne have en post i Trump-administrationen, er jeg ret sikker på. Ja, ja. Og ja, Niels? Og, det, altså, og der er jo to kæmpe poster, der er åbne nu. Nå ja, men... To? Hvorfor siger vi to? Fordi der er også, man har ikke fundet en afløser for Nikki Haley. Det er ikke rigtigt. Men det, der selvfølgelig også gør det særlig interessant, er at se, hvem han så bliver afløst af. Fordi da Jeff Sessions forlader posten med det samme, så har Trump allerede udpeget en midlertidig afløser for ham. Og der er jo procedurer for den slags, fordi der er en vicejustitsminister, nemlig Rod Rosenstein, som ifølge Justitsministeriets regler, ikke bare traditioner, men rent faktisk nedskrevne regler, så bliver han midlertidig justitsminister. Bortset fra, det gør han ikke i det her tilfælde. Han er en kedelig fætter. Fordi Trump har en fyr, han selv ligesom har fået indsat som sine øjne og ører i Justitsministeriet. Ikke nogen profil på nogen måde. En, som har Trump mest er blevet opmærksom på, fordi han begyndte at optræde som kommentator på tv-stationer, hvor han luftede muligheden for, hvordan man eventuelt kunne lukke ned for Mueller's undersøgelse. Og pludselig er han i Justitsministeriet, og nu har Trump så udpeget ham som midlertidig justitsminister. Og det betyder helt konkret, at den har noget grund til at kalde ham den kedelige fætter, Rod Rosenstein. Det er fordi, det er ham, der har haft ansvaret for Mueller-undersøgelsen. Det er ham, der har haft den, fordi Jeff Sessions har været inhabil i den sag. Det er derfor, Trump ikke bryder sig om. Han har nu ikke længere oversight af det. Har den nye indsag. Det er overgår til denne her person, som hedder Whittaker, man kan sige, har sprunget omkring 100 andre mere kvalificerede personer i Justitsministeriet over, og nu er fungerende justitsminister. Og den omstændighed, at det netop er, hvad skal man sige, hans syn på Mueller-undersøgelsen og måder, man kan lukke ned for den, uden nødvendigvis at fyre Mueller, men man kan for eksempel lukke for pengekassen, eller man kan indskrænke mandatet og sige, det her må I ikke kigge på. I må ikke se på Trumps personlige finanser eller på nogle af hans firmaer eksempelvis. Det er jo selvfølgelig frygten, at det er svært at se andre grunde til, hvorfor denne her person, som ikke ellers har udmærket sig med noget, pludselig er fungerende justitsminister. Og Mads, det har vi jo talt om mange gange. Kunne præsidenten virkelig finde på at stride Sessions ud med alle de besværligheder og problemstillinger, som Niels lige var inde på her? Ja, det gjorde han så. Så nu har vi en situation, hvor nogen taler forfatningskrise, hvor demokraterne himler op, og hvor medierne råber på det her, det er et anslag mod demokratiet og retsorden og alle de her ting og sager. Det bliver vel et kæmpe emne de kommende måneder. Altså, vi har jo hele tiden vidst, siden Trump aggressivt gik i rette med Sessions ved hver given lejlighed, at det var Trumps drøm at komme af med ham. Så har der været nogle signaler fra det republikanske parti, hvor Trump har rettet sig efter, at det her bliver for vanskeligt politisk at håndtere for mig, hvis jeg gør det. Nu er han så over en af de hurdles, som kan være sådan en anstødsten for det, nemlig et midtvejsvalg. Og har sikkert tænkt, hvis jeg skal skifte, så gør jeg det nu. Det er en præsident selvfølgelig sin gode ret til. Jeg må skifte sit hold, som man nu har lyst til det, og sådan som valget er faldet ud, så hvis man ser på de senatorer, der er valgt nu, så er de jo alle sammen Trump-loyalister. Og derfor tror jeg, at Trump kan håndtere det, den larm, der kommer. Det, der bliver balladen omkring det her, hvis der opstår en ballade, det er, hvad gør man så, nu Sessions er væk med Mueller-undersøgelsen? Bliver den på en eller anden måde begrænset, bliver den på en eller anden måde udfordret, bliver den måske endda forsøgt lukket på en eller anden façon. Hvis man kommer ind i sådan et spor, så falder balladen ud, fordi så er Sessions ikke bare, at jeg kan ikke lide min justitsminister, jeg tager lige ny, og finder mig en ny på et tidspunkt. Så handler det om en undersøgelse, man forsøger at påvirke, eller få indhegnet er nok nærmere det, man kan gøre med den, fordi rigtig meget af den er jo Vores gamle vælge, Mitt Romney, du siger, det er, hvad hedder det, Trump-loyalister, der er inde, og vi har diskuteret, hvornår, og nogle gange er Mitt Romney meget lojal, og nogle gange er han ikke så lojal. Han var ude at sige en med det, han er jo lige valgt til senator, i stedet efter for Orrin Hatch, som talte vi talte om lige før, ja, sådan en forøgelse der. Kan ikke af sind, men af alder. Præsidentkandidat i 12, selvfølgelig Mitt Romney. Han var ude at sige, at hvis det her, det begynder at røre ved Mueller-undersøgelsen, så går den ikke. Altså, jeg synes, der er en meget interessant debat, man også kan følge blandt amerikanske jurister. Der er på den ene side alt det, hvad har præsidenten ret til at fyre? Hvem må han fyre, og hvem må han ikke fyre? Og er det en ubetinget ret? Det er det ikke, hvis man begynder at føre en sag om obstruction of justice, hvor motiverne pludselig bliver noget, man også må tage i betragtning. Altså, havde han formelt set ret til at fyre FBI-chefen James Comey? Ja, det havde han, men hvis det er, hvad skal man sige, hvis det bliver tydeligt, at det er for at lukke for en undersøgelse, eller på en eller anden måde forhindre rettens gang, så er det noget, der kan bidrage til et anklageskrift. Det så vi jo i sin tid med Richard Nixon i den såkaldte Watergate-skandale, da han beordrede den særlige undersøger Archibald Cox fyret, og hans justitsminister nægtede at gøre det, sagde op. Nummer to nægtede også at gøre det, sagde op, og så blev det ham, der hed Robert Bork, som så fyrede ham. Det kom faktisk til at indgå i den rigsretssag senere som et anklagepunkt, at han havde forsøgt at forhindre rettens gang. Og det er jo der, hvor det bliver svært at diskutere, hvorfor fyrer han Jeff Sessions, og hvorfor indsætter han lige præcis denne her person. Ja. Det øjeblik, vi kommer hen på den anden side af nytår, og der er et demokratisk flertal i repræsentanternes hus, noget af det første, de sandsynligvis vil gøre, det er at indkalde denne her fungerende justitsminister under ed, og høre, om de kan få udleveret e-mails eller anden korrespondance med præsidenten, og få klarlagt, hvorfor er alle personer i denne her verden, blev du fungerende justitsminister? Vi har jo, vi kan jo sige det, at det her en fælde, Trump lægger ud for demokraterne, for at de skal blive ved med at interessere sig for den her Ruslandssag, i stedet for at tale om noget andet, eller er det faktisk en fordel for demokraterne at blive ved med at tale om det? For de kunne ikke lade være. Altså man kunne jo se med det samme på reaktionerne fra hele lederskabet, både i senatet, i repræsentanternes hus og alle medierne, at nu skulle den her køre løs. Det betyder jo i hvert fald, Mads, at alle tanker om, at den her undersøgelse den kommer til at fylde mindre, Ruslands forbindelsen kommer til at fylde mindre, det vil selvfølgelig ikke ske. Nej, og der er ikke, jeg kan ikke, altså uanset hvordan det her midtvejsvalg var forløbet, så kan jeg ikke se, at man kan ende et sted, hvor Ruslands undersøgelsen ikke bliver det næste store, vi skal tale om, fordi vi ved det ikke præcist, men vi ved, at det er et spørgsmål om tid, før Mueller afleverer det, han nu har. Nu skal vi på en eller anden måde have bundet sløjfe på det her. Ja. Og vi står tæt på det. Ja. Og der, altså, jeg ved godt, at man tillægger Trump alle mulige mærkelige motiver, og at det her i virkeligheden og så videre, det forstår jeg udmærket godt. Men tanken om, at man 4 minutter i lugtid på en særlig anklagers, særlig undersøgers proces, siger, venner, vi lukker det her. Det kan jeg simpelthen ikke se ske politisk. Altså, så tror jeg, det er mere sandsynligt, at Trump erklærer Canada krig for at få opmærksomhed i det andet sted. Det kan så usandsynligt mere. Men altså, spøj til side, så må man jo også konstatere med denne her Mueller-undersøgelse, at formelt set er det jo sådan, at Mueller egentlig kun skal rapportere til kongressen. Og det vil sige, det vil være repræsentanternes hus, der ville skulle afgøre, hvor meget offentligheden kommer til at vide om, hvad der er i denne her rapport. Så havde man forestillet sig... Men kan man forestille sig en rapport af den her størrelse, der vil blive afleveret og så ikke blive lækket? Nej. Det er også ret usandsynligt. Lige præcis. Og det er jo der, hvor Trump også er besat af ideen om lækager, ikke? Fordi det ville den selvfølgelig, men man kunne forestille sig, at den var blevet mere lukket ned, hvis republikanerne mod al forventning havde bevaret deres flertal i repræsentanter. Så havde det jo været en slags større mandat til deres side, naturligvis. Vi skal lige prøve at skifte spor, fordi der skete jo også en anden fantastisk ting. Der sker så meget fantastisk i USA i de her dage, uger, måneder og år. Nemlig, at der er pressemøde i det berømte East Room i Det Hvide Hus. Det plejer at være en meget ordentlig, fin stemning, der er derinde. Det er de fineste journalister fra USA, der har særlig akkreditering til at være i Det Hvide Hus. Og Trump står oppe bag ved et podie. Og jeg kommer sådan til at tænke på, når jeg ser billederne af det, Mads, det du sagde før med en gorilla med Trumps temperament, fordi han går simpelthen rundt oppe, han er rasende, fordi Jim Acosta, correspondent for CNN i Det Hvide Hus, er bestemt ikke en af Trumps bedste venner. De to, de udvikler noget af et skænderi for åbent skærm, og med i det på et tidspunkt blander også Peter Alexander, som er NBC's politiske korrespondent. Prøv lige at høre, hvad der foregår i East Room her. I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question, Mr. President, are you worried? That's enough. Mr. President, I had one other question, if I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have... I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. I think that's unfair. You're a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. And the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Go ahead. Go ahead, Jim, Peter. In Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter who busts. Well, I'm not a big fan of yours either. So I understand. To be honest. So let me ask you a question, if I can. You aren't the best, Mr. President. You repeatedly over the course okay, of just sit down, please. Well, when you report fake news, no. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Mr. President, over the course of the last several days of the campaign, sir, at the end of the campaign, you repeatedly said that Americans need to fear Democrats. You said Democrats would unleash a wave of violent crime that endangers families everywhere. Why are you being a very radical? I politik, som man lærer ret hurtigt omkring politik, det er, at man må aldrig skændes med sit eget publikum, uanset om man synes, man har en god eller dårlig sag for baggrund for det. Fordi hvis man først bliver vred og står der på podiet, det, af samme grund har man de her hecklers i amerikansk politik, der rejser rundt og stiller en spørgsmål, som man skal reagere på, og det ser aldrig godt ud. Så der er jo meget her, der er uskyndt. Et skænderi, hvor når... Altså, Acosta og Trump er jo ikke på samme niveau. Nej. Den ene er præsident, og det vil altid være, at præsidenten kommer til at se mest tåbelig ud her, fordi at man husker mere, at Trump er vred, end man husker, at Acosta måske går over stregen. Går over stregen, og jeg, altså, jeg langt hen ad vejen er det. Det er ikke så tit, det sker, men altså, langt hen ad vejen er på Trumps side her. Altså, jeg synes, det er... Altså, at det er så uskyndt at se på, hvor de to er endt i deres personlige fjendskab. Og ved et dansk pressemøde, hvis man har gjort det samme over for den danske statsminister, så vil... Altså, så tror jeg men, også, men er det have. Er det, der sker? Jeg hørte Steve Schmidt, John McCain's tidligere kampagnerådgiver, have en anden udlægning. Han har en meget mørk analyse af det her pressemøde. Fordi altså, udover det pressemøde, hvor Trump forlanger loyalitet og fortæller pressen, at kritiske spørgsmål, det er mangel på respekt for ham. Det, han så gør, er måske næsten en planlagt konfrontation med CNN, ikke? CNN er blevet sådan et tilbagevendende ritual på Trumps valgmøder, hvor folk råber CNN sucks osv. Og Steve Schmidt var overbevist om, at Trump helt bevidst kommer ind for at tage den her konfrontation med Acosta og bruge det som en anledning på dagen efter, man kan sige, hans parti har tabt et valg. Hvad gør han? Det første, han gjorde på det pressemøde, var at gå til angreb på republikanere, der havde tabt, og ydmyge dem ved at fortælle, at de havde tabt stort, og det var, fordi de ikke havde ville have hans hjælp under valgkampen. Ikke? Mia Love, den eneste sorte republikaner valgt i Utah, som så taber, og så stiller han sig op og siger, Mia Love gave me no love, ikke? Og derfor så kunne hun ligesom, havde hun selv været ude om det, og han nævnte andre, som han ligesom svælgede i. Så der var, for det første kan man sige, var der den der hævngærighed, som var på et pressemøde efter et valg, han ellers havde sagt, gik fantastisk. Og så udvælger han til så CNN-journalist til denne her konfrontation. Så man kunne sige, for hans tilhængere, der er det en populær kamp, han tager med nogle journalister, som de har vendet sig til og synes, at de er nok irriterende. Altså en ny Gallup-måling viser jo, at 22% af amerikanerne, altså ikke bare republikanerne, men 22% af alle amerikanere er enige med præsidenten i, at pressen er folkets egentlige fjende. 22%, det er alligevel noget at tale. Men Mads, ham her, den gode Jim Acosta, han har nu fået frataget sin ret til at være korrespondent akkrediteret til Det Hvide Hus. Ja, det man ikke kan høre i klippet her er, at i det Trump siger, at nu skal du ikke stille flere spørgsmål, så kommer der en ung kvindelig praktikant hen til Acosta og forsøger at få mikrofonen fra ham, og så lægger Acosta, altså han holder fast i mikrofonen med en hånd, og med den anden holder han så fast, eller holder han den her praktikant lidt på afstand, og det bruger man så som... Og han hæver faktisk bare armen med mikrofonen op, så hun ikke kan tage fat i. Med den anden, ikke? Og det er så årsag, synes man til, at nu har han ikke længere adgang til Det Hvide Hus. Og så sender man en video ud, som er manipuleret. En video, der kommer fra det, der hedder InfoWars. Det ledende konspirationsside, hvor man har manipuleret med videoen, så det ser ud som om, han griber fat i hende, hvor det i virkeligheden er hende, der griber fat i ham, kan man sige. Der vil man melde til al retfærdighed her for Sarah Huckabee Sanders. Det var ikke sikkert, hun vidste, at den var manipuleret. Men det er rigtigt, der er tale om en manipuleret video, der går. Så jeg vil egentlig vise til at runde af. Og egentlig bare sige, at fænomenal uge i virkeligheden i amerikansk politik. Vi har haft et midtvejsvalg, der gav et resultat, der var bedre for demokraterne, end vi egentlig lige umiddelbart troede. Vi har haft en præsident, der gik til kontraindgreb både på pressen og på hele Mueller-undersøgelsen ved hjælp af en fyring af justitsministeren. Så hvad kan vi vente os i den kommende uge, Mads? Bliver det lidt mere roligt? Mere af det samme. Ja. Altså, det tror jeg. Jeg tror, at man i de republikanske... Jeg har jo prøvet at slå lyd for det med, at alle vandt midtvejsvalget. Mm-hmm. At hvis man er demokrat, så havde man brug for en sejr, som også så ud af noget, og den ser ud til noget at blive større og større. Og det der... Det der underlige frie fald, man var endt i, med det der meget overraskende nederlag i 2016, det er nu vendt, og man er en virkelig troværdig udfordrer til præsidenten. På den anden side, så tror jeg også, at republikanerne frygtede en fuldstændig nedsmeltning til det her midtvejsvalg, og det har man ikke fået, og man har endda kunne holde det ene kammer ret fint, og derfor tror jeg, at hvis man havde sagt til republikanerne og demokrater, det her, det er valgresultat. Vil I købe det? Så tror jeg, at begge partier var slået til. Så det er jo sådan et lidt spøjs resultat, det her. Vi skal desværre til at runde af, men der er jo en grund til, at vi hedder kampagnesporet, og det er, at vi følger den amerikanske kampagne, og den foregår heldigvis uafbrudt. Præsidenten Trump vil helt sikkert holde et nyt valgmøde i den kommende uge, hvor han helt sikkert også vil erklære sig selv som en enestående succes. I dag havde Mads Fugle og jeg, David Træs, besøg af Niels Bjerre Poulsen, lektor amerikanske studier på Syddansk Universitet, og vi er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24/7. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.